มหาตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรใหม่ทิฏฐิของสาติภิกษุ396ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสาติบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั้นแลไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นภิกษุเป็นอันมากได้ฟังว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่านั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้แลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปจริงหรือสาติภิกษุตอบว่าจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นปรารถนาจะปลดเปลื้องสาติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคมิได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยปริยายเป็นอเนกว่าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุบุตรชาวประมงถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอยู่แม้อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวอยู่ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแลไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปเพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติ397ภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่อาจปลดเปลื้องสาติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติภิกษุมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลนี้ใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปข้าพระองค์ทั้งหลายได้สดับมาว่าสาติภิกษุมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนั่นแลมีใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปครั้งนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปจริงหรือเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายถามอย่างนี้สาติภิกษุได้ตอบข้าพระองค์ทั้งหลายว่าจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงว่าวิญญาณนี้นั้นแลไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลย พราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้เคยตรัสอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยปริยายอเนกว่าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุผู้ถูกข้าพระองค์ทั้งหลายซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอยู่แม้อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวอยู่ว่าจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายไม่อาจปลดเรื่องสาติภิกษุจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงมากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติ398ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกสาติภิกษุบุตรชาวประมงมาตามคำของเราว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วบอกว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านสาติภิกษุรับคำภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามเธอว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้นั้นแลไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปจริงหรือสาติภิกษุทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้แลไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรสาติภิกษุทูลตอบว่าสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วในที่นั้นๆเป็นวิญญาณพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมฆะบุรุษเธอรู้ธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้โดยปริยายเป็นอเนกว่าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดแห่งวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมฆะบุรุษความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณ399ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าจะพึงมีอย่างไรได้ข้อนี้มีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้สาติภิกษุบุตรชาวประมงจึงนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิภาณจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิภาณแล้วจึงตรัสกับเธอว่าโมฆะบุรุษเธอจักปรากฏทิฏฐิชั่วของตนนั้นเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเหมือนที่สาติภิกษุกล่าวตู่เราขุดตนเอง และจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดหรือภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าข้อนี้มีไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายโดยปริยายเป็นอเนกว่าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายดีละดีละเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้ววิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้โดยปริยายอเนกว่าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณแต่สาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้กล่าวตู่เราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดความเห็นอย่างนั้นของโมฆะบุรุษนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานสี่ร้อยภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ์ก็นับว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะและสัทธารมณ์ก็นับว่าโสตะวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะและคันธารมณ์ก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาและรสารมณ์ก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพารมณ์ก็นับว่ากายวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ก็นับว่ามโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยเชื้อใดๆก็นับว่าไฟตามเชื้อนั้นๆไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยไม้ก็นับว่าไฟไม้ไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยป่าก็นับว่าไฟป่าไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยหญ้าก็นับว่าไฟหญ้าไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยมูลโคก็นับว่าไฟมูลโคไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยแกรบก็นับว่าไฟแกรบไฟที่ติดขึ้นเพราะอาศัยอยากเยื่อก็นับว่าไฟอยากเยื่อแม้ฉันใดวิญญาณก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุและรูปารมณ์ก็นับว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตะและสัทธารมณ์ก็นับว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะและคันธารมณ์ก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาและรสารมณ์ก็นับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพารมณ์ก็นับว่ากายวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ก็นับว่ามโนวิญญาณปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งขันธ์ 5 401ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ 5เกิดขึ้นแล้วหรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ 5นั้นเกิดขึ้นเพราะอาหารหรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นว่าขันธ์ 5นั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นหรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ 5นี้มีหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ 5เกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นมีหรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะความสงสัยเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงว่าขันธ์ 5นั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นมีหรือไม่ เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะบุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ห้านี้เกิดขึ้นแล้วย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะบุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะบุคคลเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันธ์ห้านี้เกิดขึ้นแล้วแม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันธ์ห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อว่าขันธ์ห้านั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเราทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ห้านี้เกิดขึ้นแล้วดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ห้าเกิดขึ้นเพราะอาหารนั้นดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะหากเธอทั้งหลายพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่าเป็นของเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบด้วยแพซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถือหรือข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะหากเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่าเป็นของเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมที่เปรียบด้วยแพซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถือหรือเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิด402พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาหารสี่ชนิดนี้มีเพื่อความดำรงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ที่แสวงหาพบที่เกิดบ้างอาหารสี่ชนิดอะไรบ้างคือ 1. กวลิงการาหารอาหารคือคำข้าวหยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. ผัสสาหารอาหารคือการสัมผัส 3.มโนสัญญาเจตนาหารอาหารคือความจงใจ 4. วิญญาณาหารอาหารคือวิญญาณอาหารสี่ชนิดนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดอาหารสี่ชนิดนี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นที่เกิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดมีเวทนาเป็นแดนเกิดเวทนานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดเวทนามีผัสสะเป็นต้นเหตุ มีผัสสะเป็นเหตุเกิดมีผัสสะเป็นที่เกิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดผัสสะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดผัสสะนี้มีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นที่เกิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดสลายตนะนี้มีอะไรเป็นตัวต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสลายตนะนี้มีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นที่เกิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดวิญญาณนี้มีสังขารเป็นต้นเหตุมีสังขารเป็นเหตุเกิดมีสังขารเป็นที่เกิดมีสังขารเป็นแดนเกิดสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาเป็นต้นเหตุมีอวิชชาเป็นเหตุเกิดมีอวิชชาเป็นที่เกิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนั้นย่อมมีได้อย่างนี้403ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีไม่ใช่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าเรากล่าวแล้วว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเ พราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีไม่ใช่หรือหรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่าข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีในเรื่องนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าค่า